الذي بنعمته تتم الصالحات وبمنه وفضله تندفع الطالحات. ثم الصلاة والسلام على الرسول الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. كان عليه الصلاة والسلام إذا وضع الميت في لحده ووضع عليه ترابه وقف عليه قائلا: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. وترتيب ومتومي صلى الله عليه وآله وسلم الذي هو معلم هذه الأمة ومرشدها، متومي أمباي ndiye mwalimu wa umma huu na ndiye mwelekezaji wa umma wa Kiislamu. Utaratibu wake kwenye mazishi, alipokuwa akimaliza kumweka maiti katika mwanadani wake, kisha kabri ile ikawekwa mchanga wake, akafukiwa yule maiti kama tulivyofanya hapa, Mtume alayhi salatu wasalam alikuwa anasimama juu ya kabri ile kama hivi, kisha akiwaambia waliohudhuria kwenye mazishi yale: istaghfiru li akhikum, muombeeni maghfira ndugu yenu mliyemzika. Wasalu lahu tathbit, na muombeeni yeye tathbit, qauli thabit, umadhubuti wa kuweza kujibu maswali ambayo yanamkabili. Fa innahu alana yusal, kwani yeye hivi sasa anaulizwa. Huu ndio ulikuwa utaratibu wa Mtume alayhi salatu wasalam katika kuzika kwake. Lakini bifadhlillahi subhanahu wa ta'ala wa manni, kijana huyu ambaye tumemzika hapa ni kijana mdogo. Wazee wake waniambia ana miaka 6 mpaka 7. Mata saghiran rahimahullahu ta'ala. Kafariki akiwa ni mtoto mdogo kabisa. Bado hajafikia ule umri wa baligh, umri wa kukalifishwa na sheria kwa kuandikiwa madhambi kwa makosa kayofanya na kuandikiwa mema kwa yale ambayo anayafanya. Hajafikia umri wa kupatilizwa na sheria, na hii ni miongoni mwa alama za mwisho mwema katika mambo ambayo yanatajwa na wanawachuoni wetu kwenye vitabu vya fiqh. Miongoni mwa alama za husnul khatim, min alamati husnil khatim an yamuta almar'u saghiran, miongoni mwa alama za mwisho mwema ni mtu kufa akiwa mdogo, duna albulugh, kabla ya kufikia baligh, kuanza kupatilizwa na sheria. Na ndiyo maana utaratibu wa sheria umetufunza tunapohudhuria mazishi ya watoto wadogo, katika swala ya janaza na kwenye makaburi, zaidi wanaombewa maghfira wale wazazi wake, yud'a liwalidayhi, panaombwa dua na maghfira kwa wazazi wake wawili, kadhalika kuombea subra katika msiba mzito aliopata, kwa kuwa kuondokewa na mwana mdogo uchungu wake ni mkubwa zaidi, kwa kuwa mtu alikuwa anatarajia mengi kwa mtoto wake. Baada ya kuyasema hayo, sisi wengine tuliobakia tupate mawaidha kwa hili. Hii ni tambihi, ili ni onyo kwamba ikiwa huyu amekufa mtoto mdogo, kwa maana hakuna mwenye dhamana ya kubakia. Mara nyingi si vijana twajidanganya, na hapa nitazungumza na vijana wenzangu. Ukijitazama vile ulivyo, bado barobaro, una nguvu zako, wajiona mimi nipo tu. Hata pale unapoambiwa bwana kuna ibada, swali shekhi wangu, fanya kadha wa kadha katika mambo ya kheri, acha maasiya, acha madhambi, wajiona mimi nina muda mrefu sana wa kuja kutubia. Inshallah nikifika huko mzee, mtu mzima, tatubia mimi. Na wengine wakiwajibu watu wazima majibu mabaya tu. Wewe umefanya mambo yako yote ujanani huko, watu wamekutazama, leo umekwisha. Tuache na sisi tutumie wakati wetu. Hizi lugha wanazo vijana. Allah Allah ibadallah. Yakulu Allah subhanahu wa ta'ala: wama tadiri nafsun madha taksibu ghada wama tadiri nafsun bi ayi ardhin tamut. Nafsi yoyote, hakuna nafsi yenye kujua kwamba itachuma lini kesho. Hiyo kesho yako achilia mbali kesho, baadaye yako huijui. Na pia nafsi haijui kwenye ardhi gani itafariki na kwenye wakati gani. Fa idha jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun, itapokuja ajali yao wanadamu katika umri wowote watakokuwa nao, basi hawatocheleweshwa, hatochelewa mtu sali moja wala hatotangulia. Ndugu zangu wa Kiislamu, hususan sisi vijana, tujitahidi kumwelekea Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kuwa nasi pia hatuijui ajali yetu. Vijana katika zama za Mtume sallallahu alaihi wa sallam ndio walikuwa kiinusuru dini, walikuwa mbele, si zama za Mtume alayhi salatu wasalam, zama za manabii vijana walikuwa mstari wa mbele kwenye kunusuru dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Angalia Allah anavyowazungumzia wale vijana katika suratul Kahf, innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Wale walikuwa wanapambana na washirikina wale wakati huo, wale ni vijana mabarobaro ambao wamemwamini Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akawazidishia uongofu. Na ndiyo maana kijana anaposimama katika dini ya Allah toka ujana wake, fadhila zake ni kubwa sana. Hadithi ya Abi Huraira, hadithun thabit, yakulu nabiyu sallallahu alaihi wa sallam, sabatun yudhilluhum Allahu yawma alqiyama fi dhilli yawma la dhilla illa dhill. Watu saba Allah tabaraka wa ta'ala atawafunika kwenye kivuli chake siku ya kiyama, kwenye uwanja wa hesabu, uwanja ambao utakuwa na jua kali na watu watateseka hapo, watasimama watu kwa muda mrefu wakisubiria hesabu zao. Katika eneo kama hilo kuna watu wa aina saba, na hadithi imewataja wengine wataopewa kivuli katika sehemu ile. Miongoni mwa waliotajwa na Mtume alayhi salatu wasalam tumekasema, washabun nashaa fi ibadatillah, katika watu ambao watastahili kivuli cha Allah ni kijana aliyekulia katika ibada ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, Allah, na wahusia vijana wenzangu, tumekuwa mstari wa mbele kwenye kila balaa, kwenye kheri hatumo. Misikiti haina vijana, mmeiterekeza misikiti vijana. Hata hizo kamati za misikiti zaambiwa ni za wazee. Wazee wa msikiti huu bwana wanatabu sana, maana misikiti si sehemu za vijana. Hatumo misikitini, kwenye madarasa hatumo, kwenye mikusanyiko ya kheri hatumo, bali kwenye shari zote tuko mbele vijana wa Kiislamu. Leo ukizungumza wazinifu, wakubwa vinara uwakose vijana wa Kiislamu, walevi wamo vijana wa Kiislamu, watu wa fitini wamo vijana wa Kiislamu, watu wa dhulma vijana wako mbele, watu wa mambo ya kishirikina, mambo ya kichawi, ndio hasa vijana mabingwa wa kurogana katika zama hizi. Hakuna jambo utalitaja wewe utawakosa vijana. Sisemi kwamba wazee dini haiwahusu, ila vijana wana nafasi kubwa sana kwenye dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu, kama nilivyosema katika mazishi ya jana au juzi, lazima tufikirie mustakbali wetu. Kwa msiba huu wa huyu mtoto, tujue kwamba sisi vijana hakuna msalii mtume, waweza ukaondoka na nguvu zako hizo. Cha msingi, umeandaa nini wewe cha kufa akhera? Wamjibu nini Mola wako? Na malizia hadithi moja tuondoke, hadithi ambayo yatuonyeshe tunakoelekea. Ni hadithi ya Adi bin Hatim alladhi rawahu al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Yaqulu an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam, ma minkum min ahadin illa wa sayukallimuhu rabbuhu laysa bainahu wa bainahu turjuman fayanzur aymana minhu fala yara illa man ma qaddam wa yanzur ash'ama minhu fala yara illa ma qaddam wa yanzur bayna 'aynayhi fala yara illa an-nar tilqa'a wajhihi fattaqun nara walau bishiqi tamra. Maneno haya Mtume alayhi salatu wasalam, maneno mazito sana. Lau kama mtu anafikiria akhira, Mtume anasema ma minkum min ahadin, hakuna yeyote katika nyinyi wanadamu, illa wasayukallimuhu rabbuhu, isipokuwa atasemeshwa na Mola wake. Sote sisi, kila mmoja atazungumzishwa na Allah. Tena Mtume anasema laisa bainahu wa bainahu turjuman, hakuna baina yake yeye na Allah mkalimani, yani hakuna mtu wa kutafsiri lugha. Allah atakuzungumzisha, utaelewa, na wewe utamjibu kwa lugha yako. Hakuna mkalimani hapo. Kwenye kisimamo kama hicho kizito kwenye mahakama ya Allah subhanahu wa ta'ala, hakimu ni Allah, anakusikiliza yale anayokuuliza unavyojibu. Utamdanganya nani hapo? Tumezoea urongo huku, ukawadanganya watu, ukawazuga, ukatumia ufasaha wako. Utamdanganya Allah kwa yale uliyoyafanya, hali ya kuwa umejifungia ndani kwenye kuta nne, umefunga milango, hakuna aliyekuona? Pia Allah hakukuona kwenye mambo yako? Sasa Allah anakuuliza, mtu ataangalia kuliani, mtu anasema haoni isipokuwa yale mema aliyotanguliza. Mtu anaangalia kushoto, haoni isipokuwa mabaya aliyotanguliza. Wayandhuru baina ainai, na mwanadamu atatazama mbele ya macho yake. Fala yara illa an-nar tilqa wajhi, hauoni isipokuwa ni moto unamtazama. Yani ima upite hapo kwa wema au ufeli hapo, moto unakusubiri. Mtume katuambia fattaqun nara walau bishiqqi tamra, uogopeni moto walau kwa upande wa tende. Toa sadaka kwa ajili ya kuogopa moto kwa upande wa tende. Ndugu zangu, hiyo ndio safari ambayo anaelekea kijana wetu, na ndio safari yetu. Tubadilike, turejee Uislamu wetu, tumuombe Allah msamaha kwa madhambi yetu. Fursa bado tunayo. Allah subhanahu wa ta'ala ni ghafurur rahim, Allah ni mwingi wa kusamehe. Hakuna dhambi ambalo utamuomba Allah kwa ukweli kabisa aache kukusamehe, hakuna. Muda wako uko hai na ni mkweli, dhambi lolote Allah anakusamehe ukimuomba. Tumrejee Allah subhanahu wa ta'ala kwa tauba, tuishike dini yetu. Dini yetu ni bora. Safari tunaelekea ni safari nzito. Aqulu qawli hadha wa billahi tawfiq, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, wa barakallahu fikum.